بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إشميني كوزني بجا الله سبحانه وتعالى أما هرني بجشان يساكاري كوسوز رجي إنه أنا وانوزي محمد صلى الله عليه وسلم ونابي ونبسان جلال جندونا ومكوركي نبزا مكوركي كجزا كموسي مهرو كدوسا الله سبحانه وتعالى يكو يدو شيرا مريبا اللهم آمين. نعم، turakiga igitabo twatangiye cya al-usul al-thalatha، igitabo cy'imisingi itatu cyasobanuwe mu ncamake na Sheikh Abdurrahman ibn Muhammad ibn Qasim al-Hanbali an-Najdi rahimahullah. Icyo twagarukiye aho Sheikh yaramaze kuvuga ati Sheikh rahimahullah ati فإذا قيل لك بما عرفت ربك نو وزغتي إسي نكوتي هاتي نومني يهي مانا ياوي نكوتي هاتي نومني يهو الله سبحانه وتعالى نكوبي هاتي همني ومن يراه الله سبحانه وتعالى يبجو قوم بكوي وزغ نبي سبزغ قوم بنوكو من يسي الله سبحانه وتعالى إيمانا ينجي من يرا كوي هاتي همني شيخ رفقتي فقل بآياته ومخلوقاته uzavuga ati menyera imana yanjye ku bimenyetso byayo no ku byo yaremye bya no ku birimwe yaremye. Sheikh aravuga ati wa min ayatihi, aho ngo nitugarukiye ejo bi ayatihi wa makhluqati, tubona n'ibisobanuro byabyo. Tubona yuko ibisobanuro bya ayatihi icyo twamenyeho Allah subhanahu wa ta'ala ni ibyo Allah subhanahu wa ta'ala byose yaremye akategeka kuba twagaragira Allah subhanahu wa ta'ala twimira yuko Allah subhanahu wa ta'ala ibyo byose ari wabiremye. Tubona yuko tumenyera na Allah subhanahu wa ta'ala kubyo kubimenyetso byayo no kubyo yaremye. Sheikh ravuga ati nubazwa uti niki umenyeraho Allah subhanahu wa ta'ala, niki gihamya umenyeho Allah subhanahu wa ta'ala. Uzavuga ati faqul bi ayatihi wa makhluqatihi, namenye imana yanjye bi ayati kubimenyetso byayo bigiye bitandukanye wa makhluqati no kubyo yaremye byose. Kandi tubona yuko twabunye yuko ibintu byose wa kullu man si wallahi alam, buri kintu cyose kitari Allah subhanahu wa ta'ala, buri kintu cyose kitari Allah niki ni kiremwa. Kandi nako twa turi muri ibyo biremwa Allah subhanahu wa ta'ala yaremye. Sheikh ravuga ati wa min ayatihi al-laylu wan-naharu, no mu bimenyetso bya Allah subhanahu wa ta'ala, ibyo bimenyetso tumenyeraho Allah subhanahu wa ta'ala muri byo, ni ukuvuga ntabwo ari byose, no muri ibyo bimenyetso tumenyeraho Allah subhanahu wa ta'ala al-laylu wan-naharu, ni ijoro n'amanywa. Ijoro n'amanywa biri bimenyetso tumenyeraho Allah subhanahu wa ta'ala. Sheikh Abdurrahman aravuga ati iyi ntero agiye kwisobanura aravuga ati ay min a'zami ayatihi al-mushahadati bil absari al-laylu wan-nahar, ngo bimenyetso bihambaye cyane bya Allah subhanahu wa ta'ala bigaragaza ko Allah ariho al-mushahada, bigaragarira amaso tureba, bigaragarira amaso ni al-laylu wan-nahar, ni ijoro n'amanywa. Sheikh aravuga ati wa kaunu al-layli yati ala an-nahari fayughattihi hatta ka'annahu lam yakun thumma yati an-naharu fayudhhibu bi dhulmati al-layli hatta ka'anna al-layla lam yakun فمجيء هذا وذهاب هذا بهذه الصفة وهذه الصورة المشاهدة دال أعظم دلالة على وحدانية خالقه وموجده. شيخ رحمه الله رفقتي نكوبا إجرو نكوبا إجرو ريزا لكازا كمانوا لكايات كويتيرا ijoro rikaza ku manywa rikayatwikira amanywa akamera nk'aho atigeze abaho hata kaannahu lam yakun thumma, hanyuma n'amanywa bwacya hakaza amanywa agakuraho umwijima w'ijoro, uwo mwijima ukamera nk'aho utigeze ubaho kubera ko amanywa yaje. Sheikh aravuga ati famaji uhadha, ukuza kwiki ngiki kuba haza ijoro, wa dhahabu hadha, niki kikagenda n'amanywa akavaho, bihadhihi sifati muri ubu buryo no muri iyi shusho igaragarira amaso ibyo ngibyo ngo ni dalun a'zama dilala ni ikimenyetso kigaragaza ni ikimenyetso gihambaye cyane kigaragaza ubumwe kigaragaza yuko Allah subhanahu wa ta'ala ubumwe bw'umuremyi w'iki yuko ubumwe bw'umuremyi waremye ibi bintu wa mujidi akanabishyiraho iyo ni dalili ikomeye cyane ni gihamya ikomeye cyane igaragaza yuko Allah subhanahu wa ta'ala akora iki ari umwe wenyine gusa wabiremye nta wundi ugaragara iki nta wundi wabiremye usibye Allah subhanahu wa ta'ala icyo ni ikimenyetso gihambaye cyane gikomeye ni ikimenyetso cya Allah subhanahu wa ta'ala gikomeye kigaragaza yuko Allah subhanahu wa ta'ala wahidun ni wenyine gusa ni we waremye wenyine gusa nta bandi bashobora kuba bakora iki bakora nk'ibyo Allah subhanahu wa ta'ala yakoze dusubiye inyuma gato tujye muri suratu al-Baqara aho Namrud ibn Kan'an yagishaga impaka Ibrahim alayhi salam aho Allah agira ati alam tara ila alladhi haja Ibrahima fi rabbihi ese nubona kuri wa nubona wa wundi wagishije impaka Ibrahim ku mana ya Ibrahim idh qala Ibrahim rabbi alladhi yuhyi wa yumit aho Ibrahim yamubwiye ari kugisha nawe ari bari kuganira mu kiganiro mpaka ari kumugisha impaka Ibrahim aravuga ati ngo Imana yanjye alladhi yuhyi wa yumit ni ya yindi itanga ubuzima wa yumit ikanica ikanabwambura Namrud nayo kubera ubwigomekera aravuga ati qala ana aravuga ati alam tara ila alladhi haja Ibrahim fi rabbihi idh qala Ibrahim rabbi alladhi yuhyi wa yumit qala ana uhyi wa umit Namrud aravuga ati nanjye ntanga ubuzima nkica abamenyi batafsiri aravuga ati icyo Namrud yakoze yazanye abantu babiri azanye imfungwa ebyiri imwe arayica iyindi akora iki iyindi arayirekura aravuga ati gendera aravuga ati nanjye ntanze ubuzima nanjye ndishe ibyo ntibigaragaza safahatu hadha rajul ubujiji n'ubugoryi bw'uyu mugabo ibyo yakoze aho yafashe imfungwa imwe ngo akayirekura indi agakora iki indi akayica ngo nanjye ntanze ubuzima nanjye ndishe Allah aravuga ati qala Ibrahimu fa inna Allah yati bishamsi min al-mashriq Ibrahim aravuga ati rero ngo mu byukuri imana yanjye ifata izuba ikarikura iburasirazuba wa yati biha ila al-maghrib ikarijyana iburengerazuba aravuga ati fa inna Allah yati bishamsi min al-mashriq fa'ti biha min al-maghrib Ibrahim akomeza kugisha mpaka uyu mugabo aramubwira ati imana yanjye mu byukuri imana yanjye ikura izuba iburasirazuba ngaho rero ndi kuri iki fati biha min al-maghrib ikura iburengerazuba rijyana iburasirazuba aba aravuga ati fabuhita alladhi kafar wa wundi wahakanya ariwe Namrud akora iki agira igisebo araseba wallahu la yahdi al-qawma al-kafirin al-zalimin kandi Allah subhanahu wa ta'ala ntago ashobora kuba yayobora iki ntago ashobora abo ntago ayobora abantu b'abahakanyi bahakana Allah subhanahu wa ta'ala bahuguje imitima yabo icyo ni ikiganiro mpaka Ibrahim yagiranye na Namrud aho yamubwiye ati imana yanjye ari kumubwira kwemera imana ari kumukorera ivuga butumwa byo kwemera imana uyu Namrud kubera bwigomekera avuga ati Ibrahim aravuga ati rabbi alladhi yuhyi wa yumit imana yanjye itanga ubuzima niya indi itanga ubuzima ikanica nawe aravuga ati nanjye ndica ntanga ubuzima nkica azana imfungwa ebyiri umwe aramurekura undi aramwica Ibrahim aramubwira ati rero ngo noneho imana yanjye ivana izuba iburasirazuba ikarijyana iburengerazuba ngaho nawe rikura iburasirazuba rikura iburengerazuba urijyane hehe fati biha min al-mashriq rivana aho ngaho riri urijyane hehe fa inna Allah yati bishams min al-mashriq Allah akura izuba iburengerazuba fati biha min al-maghrib ngaho nawe rikura iburengerazuba urijyane iburasirazuba yarasibye kubera ko nta bushobozi afite nibyo yakoze byo gufata umuntu umwe akamwica undi akamurekura ibyo ngibyo ni ibintu bitewe n'ubugoryi yari afite ibyo ngibyo ntago ariko ibintu byakagombye kumera gutanga ubuzima bivugwa ahangaha ni ukubutanga ukabuha utari ubufite nkuko Allah akora iki arema umwana mu nda ya nyina akamurema umwana agakora iki kugeza umwana asohose mu nda ya nyina ari muzima ubwo niwo gutanga ubuzima no kwigisha ni kwa kundi Allah subhanahu wa ta'ala akora iki umuntu apfa ku buryo ntaho amusubiza ubuzima agapfa bakamushyingura nibyo ngibyo ntago ibyo yakoze bya Namrud yahise gukoresha ubwenge bwe yatamada ala aqlihi alfasid yishingikirije ubwenge bwe bupfuye fabuhita araseba nuko nko buri muntu wese ushatse guhakana imana agashaka gupinga imana yifashije ubwenge bwe arasiba akora ibintu n'umwana muto yatakora iki atakora ikiriho no kugarukira kwa Allah subhanahu wa ta'ala abantu bakemera imana bakemera imana ko ariyo yarimye ariyo yahanze ibirere n'isi byose ariyo yihariye ukurema kandi ibyo ngibyo kwemera ibyo ngibyo ya stalzimu ifrad Allah bil ibada ibyo byose kwemera iby'imana ko imana yaremye ariyo yahanze ariyo yihariye kurema ibyo ngibyo bisaba umuntu guharira Allah subhanahu wa ta'ala umwe mu kumugaragira kwemera ko imana ariyo yaremye ibyo ngibyo bisaba no kwemera ko Allah subhanahu wa ta'ala ari wenyine gusa yihariye ntago byeme ko umuntu yabangikanye imana n'icyo cyose Sheikh akomeza aravuga ati wa min ayatihi al-layl wa an-naharu bimenyetso bigaragaza yuko Allah subhanahu wa ta'ala ariho bihambaye cyane nijoro n'amanywa washamsu wal-qamaru n'izuba n'ukwezi ibyo ni ibimenyetso bigaragaza ko Allah subhanahu wa ta'ala ni wenyine gusa ukwiye kuba ari wenyine gusa n'umukurema kandi ni ukwiye kugaragirwa nta wundi ukwiye kugaragirwa usibye we Sheikh aravuga ati agiye gusobanura washamsu wal-qamaru no muri ibyo bimenyetso harimo izuba n'ukwezi Sheikh avuze n'ibimenyetso bine bimenyetso bigaragaza yuko Allah subhanahu wa ta'ala ariho kandi ari wabihanze ari wenyine gusa ukwiye kugaragirwa nijoro n'amanywa n'izuba n'ukwezi izuba n'ukwezi Sheikh aravuga ati ay min a'zami ayatihi al-mushahadati bil absari bimenyetso bihambaye cyane bigaragaza yuko Allah subhanahu wa ta'ala ariho bigaragarira amaso bigaragara ko Allah subhanahu wa ta'ala ariho ni ash-shamsu wal-qamaru n'izuba n'ukwezi Sheikh aravuga ati wakaunuhuma yajiriyani hadha aljarayana almutqana no kuba izuba n'ukwezi bigenda hehe izuba n'ukwezi bigenda uburyo bigendamo bwatunganyijwe na Allah subhanahu wa ta'ala Sheikh aravuga ati isazana iri muri suratu yasin aya 40 Allah agira ati la shamsu yanbaghi laha an tudrika alqamar wala al-laylu sabiqu an-nahar wa kullun fi falakin yasbahun Allah aravuga ati izuba nibishoboka ko izuba rishobora kuba ryakora iki ryatanga ukwezi izuba nishobora kuba ryagenda ngo rifate iki rifate ukwezi nta nubwijoro rishobora kuba ryatanga amanywa Allah subhanahu wa ta'ala amaze kubigenera uburyo bigomba kugenda bisimburanwa izuba nishobora kuba ryafata ukwezi n'ukwezi n'ijoro nishobora kuba ryakora iki ryatanga amanywa ngo turi mu ijoro maze ngo ubone ngo amanywa yinjiye mu buryo butunguranye Allah aravuga ati wa kullun fi falakin yasbahun byose mu kirere bikora iki bigenda byogera mu kirere bikora iki bisimburamo bigendera mu kirere ibyo ntibigaragaza ubuhambere bwa Allah subhanahu wa ta'ala izuba n'ukwezi ntago bikora iki ntago kimwe gishobora kuba cyafata ikindi cyasanga ikindi aho kiri nta nubwo ijoro rishobora kuba ryatanga amanywa ibyo byose ntibigaragaza iki ntibigaragaza Allah subhanahu wa ta'ala wa Allah fukati dhalika takdiru al-aziz al-alim uko niko umuremyi wakoze iki Allah subhanahu wa ta'ala wakoze iki takdiru al-aziz iryo ni igena n'ukuntu Allah bigenye yabishyizeho akabigena bigomba kurinda Allah we al-aziz we nyiri imbaraga nta umunesha al-alim we ukoze iki we uzi cyane Sheikh aravuga ati dalun kuba bigenda gutya wakawunuhuma yajiriyani hadha aljarayan almutqan kuba bigenda muri ubu buryo butunganye Sheikh aravuga ati dalun a'zama dilalatin ala wahdaniyati mujidihima ta'ala wa taqaddas ibyo ni bigaragaza ubuhambare bw'uko Allah subhanahu wa ta'ala wenyine gusa nibigaragaza ubumwe bw'uwashyizeho ibi bimenyetso bibiri tumaze kubona izuba n'ukwezi watakaddas Allah subhanahu wa ta'ala aratagatifu se kuba ari ukora ibi bintu bibiri uko ari ibiri byose uko bigenda bisimburanwa amanywa n'ijoro bisimburanwa izuba n'ukwezi bigasimburanwa kimwe ntigisanga ikindi ibyo nibigaragaza imbaraga n'ubumwe bw'uwabiremye akabishyira hano kuri iyi si natwe rero ikintu twaha babandi bakora iki babantu usanga bita ngo ni imana basanga bita ngo ni imana za hano kuri isi ugasanga umuntu muzima wavutse aturutse ku mugore akarimwa Allah akamuzana hano kuri isi umuntu ujya mu bwiherero nk'abandi akarya ibiryo nk'abandi ugasanga aho yita ngo ni imana abantu nk'abo ngaho turababwiye ati فإن ربنا إيمانا ياتشو يأتي بالشمس من المشرق إيمانا ياتشو فتزوب يكاريكوري براسي يكفتري زوبر ياتشو الزوبر دي يكاريكوري هي يكاريكوري براسي لزوبا فأتوا بها من المغرب ngaho nimufata izuba muri vani iburengerazuba muri jyani burasirazuba ntabwo bashobora kuba babikora abantu bose uzabona bigamba ubumana biyemera ngo ni imana bashaka kwigira ibigirwamana bita ngo ni imana nkuko Firauni yabyiyise ujye umubwira ati fata izuba urikure iburengerazuba uri jyani burasirazuba ntabwo bashobora kuba babishobora nta nubwo yanabishobora nta nubwo bishobora kuba nta nubwo bishobora no kuzabaho nubwo isi ولو اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بالشمس من المشرق إلى المغرب لا يستطيعون ذلك ولن يستطيعوا كمونوغو إبنيونا بجوسي أما جينا بانو باكوي تيرانيا كجيران غو باكوري زو يراسي لزو ورجاني ورنجي لزو ثانواسي باري كوري ورنجي لزو ورجاني ورسي لزو نابغو أشورا كوبا كوريتي نابغو أشورا كوبا زنا بابي كورا نهوك الله في القرآن كل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا هذا رفقتي فقوتي يا محمد كوينو بقو أما جينا بانو كوينو بقو أما جينا بانو باكو يتيرانيا كجيران قو بازاني بازاني يبي قبي مزنجي القرآن بازاني تنوتي مزنجي القرآن بازنا مغامبو أميزن هي قرآني لا يأتون بمثله إنه شو لكو بازنا رميزن هي قرآني ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا كوينو قو باتياني هونغا بو كوريبو أما جينا بان وقتياني هونغا باقا هوسوغين جبغابو باقا هوسونا لبون جبغابو نيبا شو لكو بازني تي نيبا شو لكو بازنا مغامبو ميزن هي قرآني هرابا جا جا جمو جيتنو إيمان صلى الله عليه وسلم أليكو وافوز مغامبو يوبو قرجي نونغانا متو كوريتي نونغانا متو دا شو لكو بيها كوريتي ياجي لجيزة bazanye amagambo asekeje cyane aho umwe yashatse kwiyandagaza avuga ati ngashaka kuzana isura ye yashaka kuzana umurongo muri Korani aravuga ati alfil malfil wama adraka malfil ngo lahu khurtumun tawil ngo aravuga ati ngo alfil ngo inzovu malfil ese inzovu ni iki wama adraka malfil ese ni iki cyakumenyesha iyo nzovu lahu khurtumun tawil inzovu ifite umutonzi muremure Chini kigaragaza iki kigaragaza ntabwo abantu bashobora ko bakora iki bazana amagambo nkayo Allah subhanahu wa ta'ala azanye muri Qur'ani na amagambo Allah subhanahu wa ta'ala yavuganye ubuhanga nta nushobora kuba yazana ubwo buhanga usibye Allah subhanahu wa ta'ala ni kuvuga rero man qala bihi man qala bil Qur'ani sadaq uvuze yifashije Qur'ani bil haqq mukuri ntabwo ari kuyivuga yifashije Qur'ani akoresha ibinyoma bye uvuze yifashije Qur'ani sadaq avuga kuri ومن حكم به عدل نويتشيش روانزا أغاتش روانزا يفاشيش قرآن صدق عدل أكريش بتابيرا نواه وندو زيدان جزا قرآن قصمه الله الله زاكوريتي الله زامفون مغونغو الله رموريكا قصم الله ظهرا نكوفو غاليرو نابو أبان نشوكو بازانا نقوى كويتيران يما جينا بانو أبالي منيسيوسي أبابا يهونا بازاباهو ila yawmi alqiyama kugeza ku musimiruka ntibashobora kuba bakwiteranya ngo bazane izuba no kwezi ngo akuri babyimuye bavanaho biri byose ni iki byose ni ijaz ni gitangaza cy'Imana abantu badashobora kuba bakora kibakora nkuko badashobora kuba bafata bateranya ngo ubone amajini bavuga amagambo nkayo Allah subhanahu wa ta'ala yavuze muri Quran bazana amagambo meza nkayo Allah subhanahu wa ta'ala yavuganye ubuhanga bukomeye cyane amagambo la yatihi albatil min bayni yadayhi wala min khalfihi amagambo atazirwa atazirwa n'ikinyoma mimbaini yadayi yaba imbere yayo magambo wala min khalfi tawasi nyuma yayo tanzilu min hakimin hamid ngo ni ubutumwa bwamanuwe na Allah subhanahu wa ta'ala ni ubutumwa bwamanuwe buturutse kuri min hakimin buturutse ku munyabushishozi ku munyabugenge Allah subhanahu wa ta'ala hamid we ushimwa ni kuvuga Qur'ani nkuko itazirwa nibyo binyoma ntabwo bashobora kuba bakora ikibaza ni Qur'ani ntabwo bashobora kuba banayihimba nabashaka kuyihimba abandi bashaka guhimba Qur'an yabo bagashaka kuzana amagambo ameze nka Qur'an kugira ngo bayone bayobye ibyo byose ni iki abatil ni ibinyoma biri aho ngaho gucyo gusa abantu barabasika dira Qur'an kuva mu gihe kinwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam al-Qur'an fi suduri ar-rijal Qur'an ni mu bituza by'abantu iyo bituza by'abantu barayifashije bayifashe mu mutwe ariko iyo noshatse guhimba bagashaka kuzana gusa akantu gatoya kuko cyangwa bavangire Qur'ani al-hafazatu ya'rifuna dhalika ahamenye ba bandi bayifashe Qur'ani mu mitima yabo, bayifashe Qur'ani mu bicuzo byabo, bahita babimenya, bahita bavuga ati ahangaha uravanze, garuka. Si uko nguko, ntabwo ari uko isomwa. Ma hakadha akadnahu an rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Iyi Qur'ani uburyo uri kuyisoma ntabwo ari uko twayifashe ku ntumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam. Qur'ani ifite al isnad, ifite uruhererekane ruri hejuru cyane, ifite uruhererekane ruri hejuru cyane mu buryo buhebuje. Ni ukuvuga rero nko Qur'ani nta bantu bashobora kuba bakora iki, bayihimba. Kadhalika ni uko nguko nabo ijuru n'amanywa n'izuba n'ukwezi ntawe ushobora kuba bakora iki, yabizana ngo abyimura abivane mu mwanya wabyo. Ibyo byose bikorwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Allah akugaragaza yuko ari we wenyine gusa ukwiye kuba yakora iki, ukwiye kwemera, utegetswe kwemera yuko Allah subhanahu wa ta'ala niwe wabiremye akabishyira no kuri iyi si, kandi iyo Mana yabiremye nayo ikwiye kugaragirwa, niyo utegetswe kuba wagaragira, nta wundi uyibangikanyije nayo. Kuko ibyo bigirwamana byose abantu babangikanyamo Allah subhanahu wa ta'ala, la yastati'una dhalika, ntabwo bishobora ibyo ngibyo. La yastati'una nasra anfusihim, ibyo bigirwamana abantu basenga babangikanyamo Imana ntabwo bishobora kuba byakwitera inkunga ngo byikure mu kibazo kirimo. Ibigirwamana byagiye bipfa, abantu ibyo abantu bagize ibigirwamana byagiye bipfa, ntabwo bishobora kuba byakwivana mu mva zirimo birimo. Abasenga inka ntabwo bashobora kuba bakora iki, iyo nka ntacyo ishobora kuba yabamarira. Ibigirwamana byose abantu basenga babangikanya Allah subhanahu wa ta'ala ntacyo byishoboriye. Kandi no ku munsi w'imperuka ibyo bigirwamana bizihakana iki, bizikana abo bantu. Nkuko tubibona muri hadithi muri Bukhari na Muslim, intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam iravuga ati ku munsi w'imperuka abantu bazabwirwa ati litatba kullu ummatin ma kanat ta'budu, buri umma yose, buri muryango wose ugenda ukurikira, bagiye mu ruhande rw'iki, rw'ibigirwamana basingaga. Faman kana ya'budu fayatba'u man kana ya'budu ash-shamsa ash-shamsa, abasingaga izuba bakurikira izuba, bagende ku ruhande rw'izuba. Wa man kana ya'budu al-qamara al-qamar, n'abasingaga ukwezi bakurikira ukwezi, bakurikira ukwezi basingaga. N'abasingaga bazakurikira, bazakurikira inka gutyo gutyo gutyo gutyo, kugeza ubwo buri kiremwa cyose, buri abantu bose bazagenda mu ruhande rw'ibyo basengaga. Hamwe n'ibyo ngibyo Allah aravuga ati muri suratul ahkafi, wa idha hushira an-nasu kanu lahum a'da kanat lahum a'da, ngo nibazurwa ku munsi w'imperuka ibyo bigirwamana bizababera abanzi. Abantu bazurwa ku munsi w'imperuka ibyo bigirwamana bizababera abanzi. Wa kanu bi ibadatihim kafirin, kandi ibyo bigirwamana bizahakana iki, bizahakana iyo ibada byakorerwaga, bizahakana abantu basebe. Ni ukuvuga rero aho kugira ngo unajye muri icyo gihombo, umuntu akwiye kuba yakwitekereza akimenya. Uwo ni umurongo ukomeye cyane muri suratu al ahkaf aya gatandatu, aho Allah avuga ati wa idha hushira an-nasu kanu lahum a'da'an wa kanu bi ibadatihim kafirin, ngo n'igihe abantu bazazura ku munsi w'imperuka ibyo bigirwamana byose bagaragiraga bakabiramya bakabigaragiye baretse Allah subhanahu wa ta'ala, kanu lahum a'da, bizababera abanzi ibyo bigirwamana, bizababera abanzi ko ntacyo bizabamarira. Wa kanu bi ibadatihim kafirin, hamwe n'ibyo ngibyo bizakora iki, bizihakana ya ibada bakorerwaga, bizihakana wa muruho bamaze babisenga, bizabihakana bizo bati mara kugira ngo dukoje twebwe ntabwo turi muri ibyo ngibyo, ntabwo twigeze tubabwira ngo badusenge. Izuba ryihakana barisengaga, ukwezi kwihakana abagusengaga, n'inka yihakana bayisengaga, na Isa alayhi salam, na Yesu amahoro y'Imana mubeho azihakana bamusengaga. Ibyo byose n'ibindi nk'ibyo ngibyo byose bizihakana iki, bizihakanaga ababisengaga. Ni ukuvuga rero umuntu akwiye kuba yakurikiye yatekereza akareba. Ni ukuvuga rero urengaho n'amagambo ya Allah subhanahu wa ta'ala, uwo Allah waremye wahanze ibyo bimenyetso bira n'ibindi bitari ibi ngibi. Sheikh azanye ibimenyetso bine by'umwihariko bya Allah subhanahu wa ta'ala, kubera ko ibimenyetso bihambaye cyane, biri mu bimenyetso bya Allah subhanahu wa ta'ala bikomeye cyane, bisumba ibindi byose. Sheikh aravuga ati wa min makhluqatihi, no mu byo Allah subhanahu wa ta'ala yaribye, tumaze kubona ibimenyetso bya Allah subhanahu wa ta'ala bine, ni ijoro n'amanywa n'izuba n'ukwezi. Sheikh aravuga ati wa min makhluqatihi, no mu biremwa Allah subhanahu wa ta'ala yaremye bihambaye cyane, as-samawati sab'u, ni birere birindwi, wal arduna sab'u, namasi arindwi, wama fihinna wama bainahuma nibiri muri ibyo birere n'isi n'amasi arindwi wama bainahu nibiri hagati aho ngaho ibiri muri mu birere birindwi nibiri mu masi arindwi wama bainahuma nibiri hagati yabyo byose nibyo Allah subhanahu wa ta'ala yaremye ibyo byo n'ibimenyetso bya Allah subhanahu wa ta'ala bihambaye Sheikh Abdul Rahman aravuga ati ay bisobanuye min a'zami makhluqatillahi dallati ala wahdaniyatihi ta'ala mu bimenyetso bihambaye cyane bya Allah bigaragaza ubumwe bwa Allah subhanahu wa ta'ala ni as-samawati sab'u ni birere birindwi wasi'atiha hamwe n'ubwagukiye bwabyo wartifa'uhuma nuko biri hejuru bihanitse ibiri hejuru mu buryo buhanitse ibyo byose ibyo birere birindwi asamawati sab'u ibirere birindwi wasi'atuha n'ubugari bwabyo n'ubwagukiye bwabyo wartifa'uhu wartifa'uha nuko bihanitse biri hejuru wal arduna sab'u namasi arindwi wamtidaduha wasi'atu arja'iha nuko ibyo ayo masi arindwi ari amasi maremare cyane n'amasi yagutse cyane wasi'atu arja'iha n'inkengero y'ayo masi aragutse cyane kurusha ibindi bintu byose wama fi samawati sab'i min alkawakibi zahira nibiri muri ibyo birere mu nyenyeri zihambaye cyane zihebuje wal ayati albahira n'ibimenyetso bikomeye cyane bihambaye wama fi alardina sab'i min aljibali walbihar n'ibimenyetso biri ku isi biri muri ayo masi arindwi min aljibal mu misozi imisozi walbihar n'inyanja zihambaye cyane wa asnafi almakhluqati min alhayawanati wannabatati wasairi almawjudati n'amoko y'ibiremwa bigiye bitandukanye mu nyamaswa zitandukanye wannabatati n'ibiremwa n'ibimera wasairi almawjudati n'ibindi byinshi biri muri ayo masi arindwi وما بين السماوات والأرض من الأهوية والسحاب نبيري مولي بجو بيري نيسي من الأهوية والسحاب هاري مو إبيتشو نبيني نجيب جو نجيب جو وغير ذلك نبيني نجيب جو نتافوز هنگاها شكرا فوقت دال على وحدانية الباري إبجو بيرا غرغزا ومي بقوا بيشيسيهو بيرا وبيهانزي وحدانية الباري أي وحدانية الموجدي biragaragaza ubumwe bw'iki wabishyizeho akabihanga kuri iyi si wa ala tafarudihi bil khalqi wat tadbir biragaragaza ubumwe bw'iki ubumwe bw'ukurema bw'uwaremye ibyo bintu wat tadbiri akanabigenga akabigengera uburyo bigomba kubaho akabiha gahunda bigomba kugenderaho ibyo nibigaragaza iki ibyo nibigaragaza wahdaniyatul khaliq ubumwe bw'iki bw'umuremyi wabiremye akanabigenga akabishyiraho gahunda uburyo bigomba kugenda kandi bikagenda mu buryo budashobora kuba bwaba mu ikosa na rimwe mu gihe ibyo kiremwa muntu cyakoze hano kuri iyi si ma adafihi hamwe n'ubunyantegege bw'icyo kiremwa hari igihe bigenda ikinyonyi nk'uko ikiremwa cyabishatse ariko ibyo Allah subhanahu wa ta'ala yashyizeho ibyo Allah yaremye bigenda muri gahunda Allah yabishyiriyeho tamaman neza nk'uko Imana yabishatse ko bigenda dusubiye inyuma muri suratu Taha aho farawo yari guhakana imana ari kubaza imana ese yewe musa iyo mana yawe niyihe musa arambwira ati qala rabbuna alladhi a'ta kulla shay'in khalqahu thumma hada musa amubwira interuro ngufi aramubwira ati rabbuna imana umurezi wacu umuremyi wacu alladhi a'ta kulla shay'in khalqahu ngo ni ya mana yacu yahaye buri kimwe indemo yacu ikakirima neza ikagitunganya ثم هدا إيران جراتي ورويو تيغوما كوباهو أما فنغولا تيغوما تيغوما كيابونا يوني مانا نيو مانا جدو كيكوبا تكوى غراجرة تكوى سينغا ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه إيمانا ياتشو نيا مانا يهاي وريكينو تيو سندي مو ياتشو كاتلو هجي تونغانيا ثم هدا ران جراتي ورا ديني بيغرا غزوان بارو جيو مانا دي وجي مانا يكولي نيكا غوتونغانيا reba uburyo Allah subhanahu wa ta'ala sawaka uburyo yakuremye ikagutuwe ikakurindagiza wa adalaka ikaguhinda impunzi ziboneye nk'uko Allah bivuga muri suratu tin lakad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim twaremye ikiremwa muntu fi ahsani taqwim undemo iboneye cyane itunganye ibyo ntibigaragaza umwe bw'iyo mana tugomba kugaragira. Allah subhanahu wa ta'ala yarakuremye aguha ishusho nziza, aguha intemo nziza, ntiyafata izuru ngo irishyire ku mutwe, ntiyafata umunwa ngo iwushyire hehe, iwushyire hasi. Irema uburanga bwe, irenga uburanga bwawe, ibutunganya nk'uko bumeze ubu ngubu. Iyo niyo Imana ikwiye kuba yasengwa. Imana itafashe ubwambure ngo ibushyire ku gahanga kawe. Abantu bajye bagenda baguseka, igafata ubwambure ikabushyira, ikabuhisha, ikabusiga, ikabushyira ahantu mu bice by'ibanga. Ifata akaboko igashyira mwanya wayo, ifata intoki zawe izishyira hehe, iraziringaniza, izishyira aho zigomba kujya. Iyo Imana niyo ikwiye kuba yasengwa. Niyo dutegereje kuba twasenga, ntayo tuyibangikanyije nacyo. Tugarukire ahangaha kuri iki kimenyetso, kuri ibi bimenyetso bibiri tumaze kubona, ijoro n'ibimenyetso bine, ijoro n'amanywa n'izuba n'ukwezi, n'ibirere birindwi n'amasi arindwi, n'ibirimo n'ibiri hagati yabyo. Tugarukire ahangaha, tuzakomeza ubutaha tureba ibyo bimenyetso tumenyeraho Allah subhanahu wa ta'ala bigiye bitandukanye. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.